أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة التوبة يوصل أول سم أو يوصل أتل سم آياتنا دا جيو ربط دا ما قبل سردادي شده ما قبل د ډیر لیل زاد ډیر آیاتو څخه قصه د تبوک را شروع بیان دلنو نو دیږي چې په اړه باندې چې و الته یو آیات کریمه چې تقریبا یو اته جرشم آیاتو دلته تیر شوی و په دغه سورت کې چې و هغه اته جرشم آیات کې د آیات کریمه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض وليا كسانو چيمان ولا استست صدر پیشو استست د جهاد مبارك خبر وسي د مزيك مخاطب زورونی ارغديتم بالحياة الدنيا من الآخرة بل د جه دنیا جون برکس در آخرت خوش دی دا پر بی بولی دا هغه آیات په سلسله کې چې وو الله تمر ویل چې د تبوک د غزا په اړه د انسانان چې وو دا پر شپږ ډلې وویشل شول په تفصیل هلته موږ بیان کړي وو. یوه ډله چې وه هغه کاملین وه چې بلا تردد بلا شک شبهې راله نبي علیه السلام ته ودرېده نقد ول دغه مځکو ځه بله هغه وه چې په زړه کې یو څه تردد و چې ولاړ سم که نه سم مؤمن خو وو بس زړه نا زړه و دا دونه سفر ته څنګه ځان ټینګه یې ګونې خدای بس پاته به شي خو آخر الله توفیق ورکړي راغی باره دا زړه نا زړه توبې د زړه څه ووتې راغی سم تیار شو دا دوه امر ډاله وه. درېیمه هغه وه چې عذر یې درلودې معنا ګډ دی ړوند دی دغه رقم دی ناجوړه دی هېڅ خرچه نه لري دا بله ډله وه. څلرم هغه وه چې هغه مؤمنان خو وه فقط کهالي یې په بندو کښې وتلې وه قرار پاتې شو دا څلور مؤمنان وه. یوې ډلې نورې وې د منافقانو یوه هغه وه چې سم دم پاتې شوله نه ولاړه وه منافق بل ولاړې منافق مګر د جاسوسۍ دپاره ولاړې هلته هم د فساد د فتنې دپاره ولاړې چې دغه دپاره نه دی تللې چې دی اوس به نبي علیه السلام ته کومک وکړي. نو دا شپږ ډلې چې هلته بیان شوي وې نو د دغه څلورو ډلو چې دا مؤمنان دي د دغو کې چې دی د اولې ډلې چې کاملین دي دا یاو او دا دوهمه ډله چې ده چې کاملین خو نو داسې نه وه چې لکه چې نخ تیار شي په زړه کښې ناولې لاس شورېدی چې پاته سم خو بیا مادې ووتې دا یې دوه. هغه څلرمه ډله چې د هغه سره وتلې نه وه د کهالۍ څه دا یې درې. نو اوله دوهمه څلرمه په دغو آیاتو کښې د دغو ذکر دی کېدای شي په خبره پوهېږي. یوه ډله چې دا درېیمه ډله وه چې هغه د عذر د خاطره نه وتلې هغه په یو نیویم آیات کښې دلته لنډ تیر شو هغه داسې الله پاک ذکر کړي وه چې الله پاک ویل چې په دا یو نیویم آیات کښې چې ول پر دغه کسانو باندې چې هغه ضعیفان دي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله داية ونبيهم آياته تأغدري مجالي شا معزورين دي أغذكر آل تتير سودي خلاصة دا خبر دا شد دا غتسلور وللو مؤمنان وذكر شدي أغدال تكير دا معزورين دا آل تسودي دا جو غدرو دا دلتا دي دا غدوية دولي دا منافقان دو غلو ورد بأس بكشيف ومنافق كر دو مر قرآن الكريم دير ورد بحث مباحثة كي نورابت هذا ما قبل سر داس وشماول داس سورة تبوك دا كذا سر آلا دا لود دا ديرو آياتو تخو خباغا نسبات كي شوش فرش دولي بي دا دو غدرو دولو بياني دلتا پر دا غزي باني وسك والكيري چه مخي ما هو دا جي اصلي خبر داسي وچه آلتا مخي په بل آیت کریمه کې چې ولته موږ ویل چې هغه توبه چا پاته سوي وه یو څه کسان چې د نشت په تنبوب سه ځان وتړي هغه خلک ودوغو توبه خو الله تعالی قبول سوه ول چې نبي علیه الصلاه وسلام موږ خلاص نه کې تر هغه وخت موږ خپل ځان نه خلاصو یو ډله دا وه چې هغه پر خپل عذر خو پر دا خپل عیب خو چې به په قانع او اقرار یې په کوه چې واقعا موږ غلطي کړې ده ځان یې هم نه وتړلی په کوري کې ورنبي علیه السلام کراله چې موږ ته خو دا غسته کهالي سره پېښه شوه زموږ توبه به قبوله سي که به نه سي الله پاک هلته دوی خبرې کوي یو چې بری ول یو نور چې دي د هغو خبره مؤخره سوې ده واخرون مرجون لامر الله یو څه چې وه هغه وروسته سوي دي د الله تعالی او امر ته چې موږ الامر ثاني ته خبره کتل کېږي هغه امر ثاني یې دلته اوس بیانېږي چې دوی ته نه هم الله تعالی بره دغه توبه د قبول زیری ورلره ورکوي ترجمې ته داسې راځم چې دا درې نفره چې نودي چې مال پاته وه په هغو کې یو کعب بن مالک رضی الله عنه بل مراره بن ربيع رضی الله عنه بل هلال ابن امیه و دا غدری چې واغه په کورو کې پات و دوغه قصره په بخاری شریف کې هلته په حدیث کې ورته راغلی ده خلاص ده خبر یې دا ده چې دی هلته راغلی و نبی علیه الصلاه والسلام تعالی او تعالی هغه آیات نازل کړي چې د دې امر د معتلس ولی اغنم و اخلاصم دینه و که چه پا تنبوب سزان ترالی و چه اغا سعادت پا نصیب سوی چه علت بخش ورطا سوی و توبه قبل سوی خودی دا غصی پاته و انو چه معتل سوال پیغمبر علیه السلام چه چه مؤمنان تا امر وکی برای اون دا دی سر بیا سلام و کلام مانا خبری مرسره کرد بس دی دوری بلا مسلام را چوی مروغ بارو سر که مرسر کریم و مجلس رو سر کوی یه ثانیه بنجزی پروه نگوی چه خبری مرسر چه دی پا دی پوسی چه ما چون غلطی کرده وسنه نبی علیه السلام خبر را سر کهی نه دا نور مؤمنان خبر را سر کهی پر دیم زکا بارا دارا کم تنگ سواله بارا پا خپل مرک کشاله و دا دونه پر اخب زکا یو زای سات نتیره دی دا خپل زان چه خلق برا وی دا خپل زان را بانی بار شو دا خپل نفس دا زره ورطا تنگ شو نفس تنگیه کده چه دا غا حال تا ورسه دله چه دا خلق پر چم در جون پا مرک خوشاله و نو علاو تالا دا غا آیتون برا نازل که پر دی برا زیر یوسو وسنو ترجمه دا کسی گواری لقد پا تحقیق سر تاب رجوع کرده پا رحمت الله علاو تالا علن نبی پر نبی علیه السلام بانی دا یو والمهاجرین او دا الله تعالی رجوع پر رحمت کرده پر مهاجرینو بانی والانصار او الله تعالی رجوع کرده پر دا انصارو بانی پر رحمت سر کم مهاجرون انصار الذین اغم مهاجرون انصار اتبعو چه دوی تابع داری کرده و دا هود دا غنبی فی ساعت العسره کی پا اغا ساعت کی دا سختی شدید سختی په ساعت کې د نبی علی صلوات و سلام پر شاواره ده د تبوک د غزا تیاری چې د جته په قران کې په ساعت العسره باندې تعبیر وکړي د سختی کړه نیوې د تنګسی پر ساعت باندې نو پر دغه کسان الله رجو پر رحمت کړي د چې پر تنګسی باندې د نبی علی سلام پر شاواره ده د جته وایي د تنګسی واجه چې شید چې وجه حالت ته د تنګسی نمبر لرو ورکړي دي و یو خدا د چې ګرمي ډیره شدیده کدا اس په خبره پوس واس د کوټه ګرمي چې په ګرد علاقه کې مو ده هغه شاله علاقه ده پر منځ باندې خلک چې دري په کوټه املکی ورکم چې مونږ وکي ما نه خوته چې په اوره ګړې دا رقم زحمت سی باندې نو دا چاله ده پر دشت په غرو کې بیا او پلان دی ام په شای تور امر څخه او دې د جنگ په خوا باندې نو دا ګرمي چې نه بلا عسرت څنګه منځ ته نه تلی جهاد روانې دي او هغه سفر دونه ډیر دی چې ما نه د میشت سفر دی نو یو خدا سخت دی نو بل سختی دا ده چې د سفر د وردوالي سره سره دشمن چې و هغه داسې تعلیم یافته دشمن و ده دغه ده د هغه رومیانو لشکر و هغه د قیصر د روم هغه چې و هغه تعلیم یافته لشکر و د جنګ په قوانینو پوه و لکه اوس چې مؤمنان جنګ کوي د جهان د پرمختللي پوځ سره چې ورسره اخته دي چې هغه د مثال په طور په سانتي و په لویشت باندې مځکه د اندازه کړې ده در بنانه او غدی چې د سپورمې سره خبرې کېدو نه لوی لوی در بنانه شپه ورته دې سکه له کورز نو ته دغه دشمن سره چې جنگ نه خمرم دره د سختي دغه بالا سختي پر مسلمان باندې ناراضي نو هغه دغه رقم چې دغه تعلیم یافته او په هغه وختو کې دغه اسباب مطابق دای بل د سختي واجه سولنه بل دا و چې سواری کم وو دونه کدر سواری نه وی چې مؤمنان ګرد سپارسي دوی په سپرچا باندې سفر وکړي د پښو سفر ورته کتل نو بل دا و چې د خوراک او د شنګ سامان په دې کې کم وو او دا رقم و چې دا یو د نه اخر د سختي پر راله چې یو د نه خرمه په دوه ور ویشل د خرمه یو چې وې د مؤمنانو سره ورسره ویني چې د خوراک وخت براله برابر تقسیم یې خود یو وخت بلک ورکول کېدل بل وخت باندې بلک ورکول کېدل د پایدې سره علي چې برابر د غیوه خرمه چې د په دوه نه ورسره سره نیمه یې دغه خرمه چې ونه یو برابر د سودا نو چې شې د صحابي بیان کې وای چې دغه له ام خلاص اسوله برابر مش په نعمت په قدر او نعمت اوس په خدای چې یو خرمه له ام شو چې وخت براله برابر سره تقسیم کړ برابر نه غیږه غیوه خرمه او برابر جوول نه ځبه شله به چې وخت ډیر په ونه سیاغه خونه په مصروف دغه حالت خوراک د سختي ونه بل سختي په دې کې دا و چې دلته چې دا او شاند دې سره ور سره و د اوبو سختي دار کم پراله چې هغه خوره په خرمانه کې د لبره به وشان الالول او شتدي دې په اوبو باندې خوراک تکړه دي داس په بدن کې یو کڅوړه لري د اوبو ډکه کې هغه د چې هغه د اوبو کڅوړه ده د ډیر وخت گزاره پکې بره به وشان الال کړل هغه د اوبو کڅوړه به اصحاب نشتهجل د هغه څخه کار اخست نو دغه دغه بالا سختي نو په دغه علاوه تعالی دغه ساعت د عسرت ساعت ولادت په بوک دغه ځکه چې پر دغه ستګسه باندې ولارد نو پر دې بالا او تعالی توجه پر رحمت څنګه نکړي کله ایس په خبره وس په یوه برته بونه وس هغه آیات کریمه ته ورس لقد په تحقیق سره تابت رجوع کړ د پر رحمت الله الله علی النبی پر نبی وس دته د نبی په ذکر کې سوال ورلی چې نو نبی علی سلام هم غلطی کړی او چا له ما په توجه پر رحمت پر کړی د غلطی خو به د نور اصحاب څخه کېدل چې هغه زړه نظر او چې زو لارسم کنه سم دا وای دا د نبی ذکر چې دی دا د دې د پر ور سره وکي چې دغه مهاجرین او د انصار چې دا پات سوي دی اتلی دی د دوه زړه نو کې بيداری ورته کې خوشاله سي چې اوغه توجه چې الله او نبی ته په عیني هغه ما ته کړی د سره مرګري کړی دلته کې د نبی علی سلام د ذکر ضرورت تلته کړو پیغمبر علی سلام کله غلطی کړی او چې الله وي ته وجو پر رحمت کو منا مع قومه د مغمتی کړی د خونیا د کړی خو ګر سره مؤسس د جهاد دی دین کدا اس په خبره اوس په یی نو رجوع کړی د الله پر نبی باندې په څو خبرو سره یو خبره په هغه کې دا ده چې نبی علی صلاتو و سلام ته الله تعالی نبوت ورو کړی د نبوت توجه نو دا خو یو خاص انعام څه کنس بل دا و چې د جهاد امامت ورته غاړه کړی و دا هم شنی خبره نه ده د مجاهدینو امام او سرلشکر دا مې رتبه ده الله تعالی او چاته کې پیغمبر علی السلام پور کړی و چې د ټول مؤمنانو اعلی سرقومندان پیغمبر علی السلام پیغمبر علی السلام د جهاد امامت هم پر غاړه ونه نو دا بل د غوړ ورکړی و د نبی علی السلام ته توجه پر رحمت الله کړو نور هغه سپتونه چې پیغمبر علی السلام تعالی ورکړو هغه په حساب نکشي ولې سي نشي بیانوله نو دا رجوع پر رحمت ته تابع معنا مزدکر رجوع پر رحمت الله پر نبی باندې په جدري سره قسم خدا تفسیر ذکر کړی د چي د نبوت او د قومندانۍ او د نور او صاحب چې الله ورکړو او مال د چراوري د خو غلطی نه د کړی چې بار د نور مؤمنان خوشاله چې و مشت هغه توجه الله د رحمت کړی چې ورنه بي ته کړی د سره شریکان په دې توجه کې پسې ول مهاجرین او د غره کم پر مهاجرینو باندې ول انصار پر انصار الذين هغه انصار اتبعوا تابع داری کړ د هو د جنبي په ساعت العسره په هغه ساعت کې د چا د سختي دا څه وخت وکړل من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ورست ما درا اخ كاد چنجي و يزيغ شکمن دي سي زړه نازړ دي سي قلوب زړه نه فريق اند وي د دې منهم د دغه مهاجر او انصار سره خو ما جو دا په شي کې چې ولا کز په ولا سره په نه سول زړه غوښتي نه اش ته په ځکه کې کجي و چې پات سي کله مؤمن خودی د سمې دي چې نه پخ کجی پکشي کده ایمان د شک او تر دي د کهالې د وجه څخه زړه نازړه دي دغه الله د تذکر کچ نو ودی ته الله توجه پر رحمت او پرمانا معاف کړل دي کنه د پزړي خو څو ورګر جده چې ځان پات کړی وای ور من بعد ورست ما تر هغه د توجه ته وکړه کاده چې نږدې وو یزیغو چې کج دي سي زیغه وکجی او کوژواله ته وای د متزلزل والي چې سره استقامت په یو شي کې نه لري یزیغو چې متزلزل دي سي کج دي سي کاج دي سي قلوب وزونه فريق کنده وي د دې من هم د دې څخه تفصیل مخ کې تر سوي چې مال چولار څخه نو سولار لکه هغه دوه امه ډاله چالت پاداش کوو د دې ذکر سره سموان بیا تا برجو وکړه الله تعالی علیه پر دی پر رحمت هغه د زړه کجی استکر بار را نخته یا څوک نه واده واره ځان چی ګوري واستکاوه د سمه تابته کې پام سو چې ورسته نو د چیش کول الله رجو پر دی وکړه د څه وخت چې یعنی په د پدل کې پلات چی شراله کجی راله الله چې توجه پر وکړه رحمت پر نازل کې بلای پر کې استقامت را لچ نبی علی سلام چې ادخل پر چا مجه ورزه در د اصل شپاتیه مبارک دی راته دی مدری دی انه بشک دغه الله بهم پر دغه خلکو باندې دغه مهاجرون او انصار چې د دایوی د په ځړ کې نو کې کجره را بیرته الله زړه را ټینګ کړي د استقامت پر دین ورکی الله پاک دې پر دې باندې رؤوف الله تعالی پر دې شفقت کوم کې دي نرمی کوم کې دي رحیم رحمت کوم کې دي معنا پر دې باندې نور هغه انعامات الله تعالی نور لرور کې انه به شک دغه الله بهم پر دې رؤوف شفقت کوم کې دي رحیم مهرباني کوم کې دي الله تعالی پر دې باندې دغه آیات کریمه خو خلاص دای هغه کسان پکې کې راځي کله چې په ځل کې خپل کجور ګرځیدل او بیرته الله تعالی زړه راټینګي دا یو بل خو هغه مخلصین مش خپل نبی علی صلوات و سلام دی او مهاجرون انصار چې اوار دا واره ولاړ وو دي خپل چې د فریق تور ذکر کې چې دا له پدې کې دیسو نو دی به د ذکر سره کنه شو دا بل آیات شمال په دې ځکه درې به ذکر کې دا بل آیات وسکوره وعلى الثلاثه او دا غره کم الله تعالی توجه پر رحمت کړی ده علی ثلاثه پر اوغ درونه پر چا مخ کې نمان مایت کش کعب ابن مالک دی مراره بن ربیع دی او هلال بن امیه دی چې اما ول دی ځان په تنبوب سنو تړلی پیغمبر خبري پر باندې کړی ده اصحاب ور خبري او مجالسات و سلام کلام مو سره کوي نو هغه نه پاره وصیات وعلى ثلاثه او دا غره کم الله توجه پر رحمت کړی پر اغه درو الذين اغدروا خلفوا چې دې ورسته کړه سوي و معنا خلیفو امر هم چې د دې امر ورسته کړه سوي په هغه مرجون آیت کریم کې چې مخکې تیر سوي دي کله چې هغه ستاسو په یاد وینو چې بارې له سبا لا ډاله ستا دې ورسته سوي دي و امر ثانی ته چې الله تعالی بیا دې په باره کې امر استعمالي چې بیا به راسي هغه امر و نازلي دغه خلیفو دغه مراد شو چې یعنی د دې خبره ځانډول سوي و دغه دې نن حکم درارالي د خلیفو ترجمه دا ونه کړي چې خلیفو چې دې جاده پاتې شي و یا خلیفو چې د دې خبره هغه د توبې ورسته کړه سوي و دغه ترجمه ده پر هغه درو هغه خلیفو چې دې ورسته کړه سوي و وینا ته هغه خبره د توبې ته دي حتى تر هغه وخت ورسته سول اذا هغه وخت ضاقت چې تنګ سو عليهم پر دې باندې الارض مزکه چې مزکه پر تنګ سو پر دې بما سره د هغه رحبت چې دا پر اخ د دغه نه پر اخم ځکه الله تعالی پر د باندې وار اخر وکي په غاړه کې وجود د چش سور پیش رسو چې پیغمبر علی السلام اصحاب د دې مجلس ول السلام د کلام منع کړ نو بره بده ځان ته وکتل چې ما څونه غټ جرم دي چې نبی علی صلوات و سلام سلام را اچي او نه ماته اصحاب سلام را اچي نه را سره کښینی نو دې خورا پریشان و غداقت علیهم انفسهم و غداقت او تنگ سو علیهم پر دی انفسهم د دې ځانونه زړه ورته تنگ سه خلک نه وای بارا د خپل ځان مبد کی ځان پر بارس په مرګ بارخ وشار و در اسحادت پر دی رالی نو تر داغه وخت چې دغه سسول و زوانو او دې دا ګمان وکي پوس په خپل ځک اند دې خبر لا ملجا چې اس د فنا ځای نسته من الله یعنی من مواخذه کې لا د الله د مواخذه سولان ولا کسي چې د الله د مؤاخذه څخه ته غواړي چې بل ځای پناه یو چې بل ځای کې پناه ناکام ده بیرته به الله ته ورسي اوس هم زموږ لپاره دغه رقم ده که د چا څه غلطي وسي ګناه وسي پر دربارو دې نه ګرځي چې بره به زه معاف شم د الله دربار به بیرته معافي چې غلطي چې د الله کړې ده بخښنه به د چا څه غواړي د الله څخه غواړي نو دې په دې خبره پوه سوله چې ما ته به معافي الله کوي الله چې په اخلاص رجوع وکړه و ځوانو او دې پوه سوه دې یقین وکړي ان د دې خبره لا ملجا چې ځای د پناه نسته من الله یعنی من واخذة الله من عقاب الله د الله د ګرفت څخه الا الیه مگر نه و دا هغه الله ته به پناه ورلرورلی نو دوی چې دغه حالت ورسېد ثم بیا نو تاب علیهم ثم بیا تاب رجوع پر رحمت وکړه الله پاک علیهم پر دوی باندې د څه د پاره رجوع پر رحمت وکړه الله چې درس واخلي پسې دا تور دغه سوای چې درس سمانه لیتوبو چې دی بل وخت رجوع و الله ته وکړي چې دا لارز د کی ګرسره چې غلطی سره یو کې رجوع چاته کیږي و الله عز وجل تکیر دغه د پاره الله پر دې رجوع پر رحمت وکړه کدا یې په خبره پوس واس ثم تاب علیهم بیا ورسره رجوع پر رحمت وکړه الله پر دې باندې د څه د پاره لیتوبو چې دی رجوع وکړي د آینده د پاره و چاته د الله او خاطر بل خو لار نشي د الله سره جوړ وکړي ان الله هو التواب الرحیم ان الله بشک الله هو دغ الله التواب بخير دير توبه قبل وكدي دير رجوع وكدي برحمت سره نه مکرر مکرر حتی که انسان د ورځ اویا واره غلطی وکي اویا واره الله ته په اخلاص باندې رجوع وکړي الله پاک ماته معفي وکړي الله نفس اخلي چې زه دا جایم وار مګر هو کې شرط هلته لري چې دا ته ګناه وکړي توبه کړې په دا توبه کې به جنو دانیت نه چې خو بیا یې کوم بره بیا دغه کوم دا به جنو نه که دغه وایي دا چې بیا دې الله پاک هر کیر برای تاریخ شند رئیستري استهزا کوي دلته تو به هم کاجه په زړه کې دلته پټه دایر شده کوم غوس پر دا ګناه پیدا کی خو نو برای بیا کوم برای بیا توبه وکړم بیا دغه توبه یادی چې ګناه د سړي سی وسه دی دغه عزم سمیم وکړي چې بیا ځن نه کوم دا ګناه پر هغه سر بیره برای نفس بیا سر وخت بر پلاف دغه ورس کی بیا ځنی وسوله بیا دغه سمیم او کلک اراده وکړي چې بیا نه کوم برای توبه وکړم بل پلا بیا غلطی ځنی وسوله د اره پلا چې دی توبه کاجه په زړه کې هلته پټه دا خبره نه ساتلې چې کوم نه واسم پیدا کیږي بیا کوم برای بیا توبه وکړم هغه رقم نه یا دغه رقم چې اره پلا دی توبه کاجه په زړه کې به دغه سټینګ سمیم چې بیا دا ګناه تر جون کوم خو په اختیار نه تر ماشه بیا واره وسو یا زیاته وسو سل واره وسو اره پلا کې علاقه قبلی نو ځکه د الله تعالی نوم چې دی التواب دی رجوع کوونکی پر رحمت یو وار بل وار بل وار بل وار بل وار دا خو نو مسجد ډیرش ته پار نبی علی السلام یاد کړي قسم اوی اواری قسم سل واری د سر زر وار مگر وچ پر دا رقم شرط ما درته وای چې هغه رقم بیت الله قبلی نو ذکر تواب د مبالغه شي غسوله دی رجوع کوونکی دا ترجمه سره نو الله دی رجوع کوونکی دی الرحیم الله تعالی پر مهربانی کوونکی دی پر رحمت کوونکی دی پر مؤمنانو باندې نو په دغه دوه آیات کې چې دی څو ډلې بیان شوی درې ډلې بیان شوی یو مخلص مؤمنان چې ذکر سواله بل هغه ډله سواله چې مخلص مؤمن خودونه قدر مخلص نه چې په اوله پلا تیار شي په زړه کې څه زیغ دلته داخل بچه ول نه اول لاس شورې دي چې پاته سوي وي مګر خو بیا الله ته وجود رحمت تو کړ را دي سمو دي دای کې وي درېم هغه درې خلک و چې موږ یې اوسنمان یاد کړ چې هغه نو سم دم پاته سوي وي الله وايي بو دوغه ټول ته ما رجو پر رحمت کړی ده خو هغه خلک دي چې په خوای وعده کړی و چې د دې امر جماعت لسی په دغه یو سل اوله سم او اتله سم آیات چې وسمول په دوغه کې چې دي هغه خلک توبه هم ذکر شو اغه نور او نه فار چ پته موب چې ځانون ترلی او دغه خبره چې هغه د مخه کې رسېو الله تعالی دغه امر بیان کړی دلته یو مسله راځي هغه دا چې نبی علی صلوات و سلام اصحاب منی کړل د دې څه چې د دې سره خبرې مکوي نو په بل حدیث شریف کې به راځي وای مسلمان چې د مسلمان څخه در درې ورځې بالا دا خبرې قطع کې خپل حسد ورسره وکي دا د عبادت دغه رقم سوځي لکه وچ بوټي چې ورته ورواچي ممانه عکس او د په حد شریف کې دا کار وسوک نو کې د مسلمان څخه خبرې بندي کی ما پر پلانې سلام بند کړی زما د پلانې سره خبرې بندي کی دا دغه ګناه لري نو نبی علی السلام اصحاب ته څنګه امر د ګناه کا ونه عذ بلا چې د دې دوه ورځې سره خبرې مکو و دې ته سلام مور اچوي دا غ جواب داد چې دا نبی علی السلام چې پر دې د خبرې منع کړل دا د شخصي غرض پر بنیاد نه وي د الله تعالی د جن پر بنیاد باندې وي چې دغه مهمه مسله لکه د بوک غزا چې پر مسلمانانو در دغه بالا سختې نه لري تازان پات کی دا د ګناه سزا ورور کول او کې خپل د شخصي غرض سزا ورکول د مثال په توګه یو سړی چې دی برای از ما چپلې کې سره غلا کړې یا یې وسوځلې یا پکې کې وختي قیمتي بوټو برای ز خبرې پر بندو مدري ورځي نو دا خو برای خپل د شخصي مفاده د پاره سو د جن په خاطر نوسم او که په دې خاطر چې زور ته هم چې ته مسلمان د حق ته وجو ولې نه کوې خپل سفرې ته ځان رسېد بل په سفرې باندې روانې قیمتي قیمتي سفرې دې پکې کېږي دا د تربیه په خاطر چې برای جایز دي چې سړی ورته وایي چې په دغه ونې کار دی چې سړی سلام در واچي دغه کارونه چې خپل مال دې دونه در باندې ګران دي او د بل د مال بیا خیال نه ساتي ګوره د تربیه وجه جلا ده د خپل شخصي انتقام د خاطره جلا ده نو هغه حدیث کې چې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو مؤمن به پر بل مؤمن خبرې نه بندوي تر درې ورځې بالا قدم مقاطعه ورسره وکړي عبادت یې پکې کوي هغه پر دغه دنیوي امور باندې بنا ده او رسول الله علیه السلام چې امر کړی هغه پر دنیوي نو هغه پر دیني امور باندې بنا او د جن په خاطر چې تا د جن کار ته دونه په سپک وکتل دا دونه اوشت سفر کې دي د خپل ځان در باندې ګران او پیغمبر روان دي ابو بکر صاحب روان دي حضرت عمر صاحب روان دي ته دلته ځان سپه مې ته در ګور دي به مستريح شې ته به دلته پاتې شې نو دا غوې خبرې باید سره جلاس دغه د نبی علی السلام دغه عمل چې دغه صحابه سره وکي هغه حدیث باید سره ټکر نشي چې خپل د خبرو بنجز پر دې باندې ولاګو بل ځای باید به مشتوي چې د خبرې مو سره باندې کړ درې ورځې بالا اعمال دي پکې کسمه هغه د نیوی غرض پر بنیاد سو د نبی علی السلام غی د دینی غرض پر بنیاد باندې سو نو الله عز وجل دی د الجن فطول أحكامه مشتد عمل توفيق راك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.